أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبات أبت توابي ديس تواب إكنس أطف العطف. طب عطف تمرد المعطف مصدر بمعنى مفعول değil mi? Yani الثاني من التوابع tabilerden ikincisi el atfu yani el matuf değil mi? Neyle olan matuf? Tabi harf ile olan matuf. Bir de harf olmadan olan matuf var. Bu da atful beyan. Amenna bi nebiyyina Muhammedin. Amenna, biz iman ettik bi nebiyyina, nebimize. Kimdir o? Muhammedin. O atful beyan. Şimdi burada konuştuğumuz ne? El matuf bil harf. Harf ile olan matuf. Nedir? Tabi'un, o bir tabidir ki maksudun. Öyle bir tabi ki maksudun, kastedilmiş. Evet. Kastedilendir. Ne ile kastedilendir? Bin nisbeti, nisbet ile kastedilen tabidir. Yani kelamda vakı olan nisbet ile kastedilen bir tabi. Darabe Zeydun, Zeyd dövdü. Daha kim dövdü? Ve Amrun, Amr da dövdü. Şimdi burada darb Zeyd'e nispet edilmiş. Darbı yapan Zeyd'tir. Ama aynı nisbetle Amr da kastediliyor. Ve Amrun demek ve darabe Amrun demek. Amr da dövdü. Neyle beraber? Ma metbu'ihi, metbusuyla beraber. Yani bu nispet ile metbusu kastedilmiş olduğu gibi matuf da orada nedir? Kastedilmiştir. Ca'e Zeydun ve Amrun. Amr'a bakıyoruz. Amrun tabi'un, tabidir. Niye tabidir? Li'ennehu matufun ala Zeyd. Zeyd'e matuftur, atfedilmiştir. Neyle? Efendim bil vavi vavla. Değil mi? Darabe Zeydun, Zeyd dövdü ve Amrun, Amr da dövdü. Vav vav at ve Amrun, Zeyd üzerine matuf. Şimdi burada dövmekle ilgili olan nisbet, yani dövmek fiili var, döven var. Dövme fiilini yapan var. Dövme fiilinin Zeyd'e olan nispeti maksut olduğu gibi Amr'a da olan nispet nedir? O da kastedilmiştir yani. Ca Zeydun ve Amrun. Zeyd de geldi. Burada geldi. Yani burada gelmek Zeyd'e nispet edilmiş. Metbu. Ama aynı zamanda Amr'a da nispet edilmiştir. Birine asaleten, diğerine de tebaan. Şimdi bu kaydı getirerek yani maksudun bin nisbeti ma'a metbu'ihi diyerek bedelden ihtiraz etmiş oldu. Niye? Çünkü bedelde maksud olan tabinin kendisidir. Metbu maksud değildir. Tamam? Metbu orada maksud değildir. Ca'eni Zeydun, Zeyd bana geldi. Zeydun ehuke, senin kardeşin. Ca'eni ehuke demektir. Adamın anlatmak istediği şey senin kardeşin olan Zeyd geldi. Peki, şimdi bunu izah edecek. Ziyade izah için. Hat, tarif burada tamamlandı yani. Cem'an ve men'an. Efradını cami, ahiyarını mani olarak tarif tamamlandı. Şimdi ne yapıyor? Tarifi daha iyi izah edebilmek için istinaf ediyor yani. Haddin tamamlanmasından sonra hükmü beyan etmek üzere bir istinaf getiriyor. Bu istinaf. Cümle-i istinafiye şimdi. Peki. Yetevassatu, araya girer. Tevassut eder. Ne demek yani? Yakau vakı olur. Beynehu, beyne zelike tabi'i. O tabi ile, matuf ile ve beyne metbu'ihi, o metbu'nun arasına girer. O ikisinin arasında vakı olur. Ne vakı olur? Ehadül hurufil aşarati, 10 harften biri. harf bahsinde onun tafsili gelecek. Atıf harfleri var. Vav, fa, sümme, hatta, ev, imma, em, la, bellak. Bunlardan bir tanesi o metbu ile tabi'in arasına girer. Örnek, mislu, kâme zeydun ve amrun. Evet, kâme kalktı. Kim kalktı? Zeydün, Zeyd. Daha kim kalktı? Amr'ın, Amr. Şimdi Amr'a bakıyoruz. Amr matuftur. Tarifimize uyuyor. Tarifte dedi ki, tabi'un, maksudun, bin nisbeti, Muhammed boyun. Metbu ile beraber nispetle kasteden tabidir. Evet. Ziyade izah içinde Musa'nın ne getirdi? Yetevassatu beynehu ve beyne metbu'ihi ahadul hurubun. Evet. Zeyd matufu aleyhtir. Amr matuftur. Arada da ne var? Atıf harfi olan vav. Evet. Şimdi hükümleri beyan etmek üzere Musannif buyuruyor. Ve izâ utife atıf yapıldığı zaman ne üzerine? Alel merfu'i. Merfu üzerine. Yani alel merfu'i. Alel damiri el merfu'i. Merfu zamir üzerine atıp yapıldığı zaman ve ila utif atıp yapıldığı zaman ala damiri el merfu'i merfu zamir yani merfu zamir matuf aleh olduğunda öyle merfu zamir ki o el muttasili muttasıl munfasıl değil bu muttasıl zamir ister bariz olsun isterse de müstetir olsun bariz de olabilir müstetir de olabilir. Zamir-i merfu muttasıla atıf yapıldığı zaman ükkide tekit edilir. Ükkide tekit yapılır evvelen yani. Önce tekit yapılır. Sümme utif aleyhi yani. Ükkide evvelen. Evvela tekit yapılır. Neyle? Bir munfasilin efendim munfasıl zamir ile tekit yapılır. Evvela sümme utife aleyhi. Ondan sonra ona ne yapılır? Evet. Ya Ademu üskün ente ve zevcüke. Üskün yerleş. Kim yerleşecek? Üskünün efendim içerisinde fail var. Sen. Ente. Onu enteyle tabir ediyoruz. Ente değil ama enteyle tabir ediyoruz. Yani. Sen yerleş. Ve hanımın, şimdi ve zevcükedeki vav atife, zevcu matuf. Nereye? Üskünün tahtında müstetir olan ente. Ente nedir? Zamir, merfu, muttasıl, müstetir. Zamir, merfu, muttasıl, müstetir. Evvela ne yapılacak? Munfasıla tekit yapılacak. Üskün ente. O açıkta söylediğimiz ente. Telaffuz ettiğimiz ente nedir? Tekittir o, müekkit. Neyi tekit ediyor? Üskünün tahtında, üskünün içinde gizli olan enteyi ne yapıyor? Tekit ediyor. Üskün ente ve zevcüke. Tamam. Evet. Örnek verelim buna. Şimdi aslında zamiri merfu muttasıl kelimeden ayrı. Yani darabe fiilinde ayrı mesela. Darab tü dediğin zaman tü ayrı, darabe ayrıdır. Ama iktisar o kadar şiddetli olmuş ki artık kaynaşmışlar. Bir kelime gibi olmuş artık. Bir kelime gibi kabul ediliyor. Kel kelimetil vahide diyorlar. Tek kelime gibi. Sen şimdi tüye ben atıf yapıyorum. Sanki bir kelimenin harfine atıf yapıyor gibi oluyor. Tamam. Bunu ortadan kaldırmak için bunu ortadan evvela ne yapıyor? Bir onun munfasılıyla tekit yapılıyor. Tabi araya fasıl girse bu tekit ihtiyaç kalmıyor. Mislu darabtu ene, darabtu ene ve zeydun. Zeydun zeyd, darabe hüve ve gulamuhu. Zeydun zeyd, darabe hüve ve gulamuhu. Tamam. İlla en yaka'a faslün. Ancak fasıl olursa, fasıl meydana gelirse, illa en yaka'a, ancak vaku olma durumunda, faslün, yani beyne damiril merfu'il muttasili ve beyne ma utife aleyhi, ma utife aleyh ile atfedilen kelime ile o damir-i merfu muttasıl, ma'tufu aleyh olan damir-i merfu muttasıl arasına bir fasıl girerse feyecuzu terkuhu. O zaman feyecuzu caiz olur. Ne caiz olur? Evet, ne caiz olur? Terkuhu, terkü tekidi, tekidi, tekidi. Kelam uzamış. Değil mi? Kelam uzamış. Şimdi fasl, artık ara, şimdi biz oraya munfasıl zamir niye getiriyorduk? Tek kelime gibi olmuş olan zamir merfunun, yani tek kelime gibi olan lafızda harfe atıp yapılıyor gibi olmasın diye. Kelamı uzatıyorduk. Burada zaten artık uzamış zaten kelam. Araya başka bir şeyler girmiş. Dolayısıyla harfe atıp gibi düşünülmez bu. O zaman tekidi terk ederek, yani tekidi, ihtisar zaten daha güzel oluyor yani. Uzatmaya gerek yok çünkü orada. Örnek vermiş. Nahu. Darabtül yevme, darabtü ben dövdüm. El yevme bugün ben dövdüm ve zeydün. Değil mi? Zeyd'e dövdüm. Darabtü, darabtül yevme. Yani bu şimdi atıf harfinden önce fasıl meydana gelmiş. Atıf harfinden önce. Atıf harfinden önce ne var orada? El-Yevme. El-Yevme girmiş. Tü, zamir-i merfum muttasıl. Zeyd de matuf. Nereye matuf? Tü'ye. Zamir-i merfum. Dedik ki arkada zamir-i merfum muttasıla atıf yapılacağı zaman evvela tekit edilir. Ama illa en yaka faslün feyecücü terki o. Araya fasıl olursa o zaman terki caiz. Atıf harfinden sonra da olabilir fasıl. Nasıl? Ve ma eşrekna ve la abavna. Ma eşrekna, biz şirk koşmadık. Ve la abavna, babalarımız da. Ma eşrekna, biz şirk koşmadık. Na zamir merfu muttasıl. Değil mi? Ve la eşreke abavna. Babalarımız da şirk koşmadı. Abavna matuf. Nereye matuf? Na'ya. Zamir merfu muttasıla matuf. Hani tekit var mı? Ma eşrekna nahnu ve la abavna. Tekit olsa nahnu gelmesi lazım oraya. Değil mi? Biz şirk koşmadık. Nahnu biz ve la abavna. Şimdi burada fasıl atıf harfinden önce değil. Atıf harfinden sonra la ve la derken. Atıf harfinden sonra ne gelmiş? Fasıl gelmiş. Araya girmiş o. Oradaki la zaidedir. Harf-ı atifeden sonra gelmiş. Nefi tekit için. Evet. Musannif Hazretleri ne yaptı burada bize? Diyor ki, munfasıl ile tekit edilme işi terk etmek caizdir diyor. Buradan anlaşılan nedir? Demek ki bazen tekit de yapılabilir faslın bulunduğu yerde. Değil mi? Fekub kibu fiha hum vel gavu. Hum vel gavu. Peki. Ve ila utifi atıp yapıldığı zaman da ne üzerine? Ala damiri el mecruri. Zamir-i mecrur üzerine atıf yapıldığı zaman da. Yani zamir-i mecrur matuf-u ale olduğunda u'ide iade edilir. Yani kürrere tekrarlanır. El-hafidu harfen kâne ev ismen. Bu hafud yani cer edici harf de olabilir. Merartu bike ve bi zeydin. Merartu bike ve bi zeydin. İsim de olabilir. El malu beyneke ve beyne zeydin. El malu beyneke ke ve beyne zeydin. Şimdi bu da niye? Arkada zamir-i merfu muttasıl. Muttasıl olduğu zaman da kelimetil vahide gibi olduğu harfi atıp yapılıyor gibi anlaşılmasın diye. Bu da zamir-i mecrurun carrına hafızın olan ittisali o fail zamirinin fiili olan itizanı daha şiddetli. Mesela bunun da ne yapılması lazım? Tekit edilmesi lazım. Çünkü fail düşün ki bazen zamiri muttasıl da olmuyor yani. Munfasıl da oluyor. Ama mecrur harf-i cerrinden hiçbir zaman ne yapmaz? Ayrılmaz. Her zaman cerriyle, carriyle beraber vakı olur. Şimdi birincisini örnek. Nahvu merartu bike ve bi zeydin. Merartu bike ve bi zeydin. El malu beyneke ve beyne zeydin. Evet. Bike, bacarke, zamir-i mecrur muttasıl. Zamir-i mecrur muttasıl, zamir-i mecrura atıp yapıldığı zaman da zamir-i mecrura atıp yapıldığı zaman vav, vav atıp'e zeyd matı ve zeydin olmaz. Ve bi zeydin. U'ide kürre el hafidu. Harfice ne yapılacak orada? Tekrarlanacak. Harfi cer ise, harfi cer de isim ise isim tekrarlanacak. Mesela el malu beyni ve beyne zeydin. Mal benimle zeydin arasında. Müşterek, ortak. Beyni ya. Zamir-i mecrur. Değil mi? Zamir-i mecrur, muttasıl. Peki zeyd ya'ya atfedeceğiz. Ve zeydin olmaz. Önce hafız iade edilecek ve beyne zeydin edilecek. Evet. Vel matufu matuf ne hükmündedir? Fi hükmil matufi aleyhi matufu aleyh hükmündedir. Fi ma yecuzu lehu ve yemteni'u minel ahvalil arızati lehu. Matufu aleyhte ne caiz ise matufta da o caiz olacak. Matufu aleyhte ne mümteni ise, ne caiz değil ise, matufta da o şey caiz olmayacak. Şimdi biz bunu şeyden konuşmuyoruz. İraplık, mebnilik falan filan o açıdan konuşmuyoruz yani. O açıdan çünkü irab, mesela birinin irabı lafzı olur, öbürünki mahalli olur. Biri mebni olur, diğeri mureb olur. Biri marif olur, diğeri nekre olur. Biri müfret olur, öbürü tesniye olur. Biri cem olur, değil mi? Biri müzekker olur, biri müennes olur. Darabe zeydün ve hindün. Fark etmez, bu konularda değil. Matup bu konularda, matup aleyh hükmünde değil. Ne hususta? Ha, şu hususta. Matufun aleyhte caiz olan hususlar ne olması lazım? Onda da caiz olması lazım. Matuf-u alete vacip olan şeyler onda da vacip olacak. Matuf-u alette efendim mümteni olan şeyler onda da mümteni olacak. Şimdi buna örnek vereceğiz de. Şimdi mesela ellezî darabe dedik. Şimdi darabe mahtubu aleyh düşünün şimdi. Ellezî, o kimseyi darabe dövdü. Bu darabe sıle olduğundan dolayı sılede ism-i mevsul raci bir zamirin bulunması lazım. Bunu atıf yapacaksın. Atıf yaptım. Veka'ade. Ellezî, o kimseyi darabe dövdü. Veka'ade. Oturdu. Kim? Hüve o. Darabede nasıl ki ellezî'ye raci bir zamir gerekiyor, sılede de gerekiyor. Şimdi sen kalkıp şöyle yapabilir misin? Ellezî darabe ve ka'ade zeydun. O matuf olmaz artık. Ka'ade burada darabeye matuf olamaz. Niye matuf olamaz? Çünkü ka'ade'de ellezî'ye raci zamir yok. Matuf, matuf aleyhin hükmündedir. Fîmâ yecibu ve yemtenim. Vacip olan ve mümteni olan şeyler. Tamam. Mesela haber olmaya, haber olan bir şeye atıf yapıldığı zaman matufun da haber olmaya elverişli bir şey olması lazım. Yani matufun aleyh haberdir. Ona atıf yapıyorsun bir şeyi. Onun da haber olmaya elverişli bir şey olması lazım. Örnekler vereceğiz şimdi. Eğer mesela matufu aleyh sile ise o zaman o matufun sile olması mümkün olacak. Sile olmaya elverişli bir şey olması lazım. Hale atıf yapıldığı zaman da matufun ne olması lazım? Onun da hal olmaya elverişli bir şey olması gerekiyor. Şimdi İrab'da zaten uyacak tabi olduğundan dolayı. Ama İrab'ı her ikisi lafz olmayabilir yani. Biri lafzı, biri mahalli, biri takdiri olabilir. Mesela bakarsın ki matuf hali mahalli İrab taşır. Matuf lafzı İrab alır. Olabilir. Ama İrab'da uyuyor zaten. Efendim İrab'da uyacak ona. Burada anlatılmak istenen bu değil. Çünkü o zaten anlaşılıyor yani. İrab hususu zaten anlaşılıyor. Niye? Çünkü bu mamur-u bittebaiyedir. Mamur-u bittebai olunca ister istemez zaten met buna ne yapması lazım? Tabi olması lazım. Arizi durumlar noktasında konuşuyoruz. Yani matufa arız olan şey, matuf aleyh arız olan şeyler matufta da bulunacak. İşte diyorlar mesela uymayan örnekler var mesela. İşte adam diyor ki rubbe şatim ve sehlet ya bak. Mahtub alette vacip olan nedir kardeşim? Vacip olan bir şey var burada mahtub alette. Nekri olmak. Rubbenin mecruru. Ve sahlet ya bak marife olmuş. Bazı mahtub alette caiz olmayan şeyler mahtubta ne yapılabilir? Tahammül edilebilir. Yüklenilebilir. Bunda da şey yapıyorlar yani. Tevil yapıyorlar ama tevil yapmaya da gerek yok yani. Mahtub bazen aynen matuf alette olan hususları taşımayabilir. İstisnai durumlar olur. Ve min temme işte bundan dolayı yani ve min ecli ennel matufe fi hükmül matuf aleyh fîmâ yecûzü ve yemteni'u lehu. Yani yecûzü de fîmâ yecibu diye anlıyoruz. Yani. Tamam mı? Olması gereken ve olmaması gereken. Olması gereken deyince vücub yönüyle olması gereken, cevaz yönüyle olması gereken şeyler ve olmaması gereken şeyler de. Yani matufun aleyhte bir şey var ki olması gerekiyor. Matufta da olacak. Matufun aleyhte olmaması gereken bir şey matufta da olmayacak. Böyle bir kural bulunduğundan dolayı lem yecüz, caiz olmadı atıf. matuf kabul etmek caiz değildir. Nerede? Fi terkibi. Fi terkibi mitli. Ma zeydun bi kaimin ev kaimen. Fark etmez. Ma zeydun bi kaimin. Bak şimdi haber. Az önce dedik ki eğer matuf aleyh haber olursa matuf da haber olmaya elverişli olacak. Değil mi? Ma zeydun zeyd değildir bi kaimin ayakta olucu değildir. Kim? Hüve. O zeyd. Ma zeydun zeyd değildir. Ne değildir? Kaimen ayakta olan kimse değildir. Kim? Hüve. O zeyd ayakta değildir. Tamam. Vela zahibun Vela zahibun amrun. Amr da giden kişi değildir. Vela zahibun amr. Sen şimdi burada Vela zahiben Vela zahibin yapabilir misin? Yapamaz mısın? Zahib lafzını efendim haber vakı olmuş olan kaime ister zahit bahariciliğiyle meşhur olsun isterse de mensup olsun. Ona atıp yapabilir misin? Yapamaz. Bu terkipte caiz olmadı. İlla ref'u. Ancak zahib lafzında ref caiz oldu. Şimdi mensup olsa veya meşhur olsa kaim lafzına matuf olacak. Tamam. Peki o zaman kaim lafzına matup olduğu zaman da zeyd'den haber olacak. Zeyd'den haber olması mümteni zahir. Niye mümteni? Çünkü zeyd'e raci zamiri bulundurmuyor ki. Değil mi? Zeyd'e raci zamir var mı? Yok. Zeyd'e raci zamiri yok. Bak vela zahibun amrun. Amr zahib değildir. Dolayısıyla zahibun tahtında zamir, zeyd'e raci zamiri bulundurması lazım. Niye? Çünkü haber vakı olmuş olan kaimenin tahtında ne var? Zeyd'e raci zamir var. Biz ne dedik? Matuf, matuf aleyh hükmündedir. Eğer ki matufun aleyh haberse, matuf da haber olabilmesi lazım. Halbuki buradaki matuf kabul edeceğin dahil ne olamıyor? Zamiri bulundurmadığından dolayı haber vakı olamıyor. Haber olamadığına göre o zaman ne olamaz? Burada zayıf lafzının kaim lafzı üzerine atfı caiz değil. Çünkü eğer zayıf lafzı kaim lafzına atıf kabul edilirse o zaman haber hükmünde oluyor. Halbuki haber olamaz. Çünkü haber vakı olduğu zaman da efendim o ma'nın ismi olan zeyde raci zamiri bulundurması lazım. Halbuki bulundurmamış. Dolayısıyla atıp olamaz. Şimdi peki zahip lafzı merfudur dedik. Merfu olmasa iki vecih çıkabilir ortaya. Birincisi zahibun mübteda amrun ref etmiş, fail almış. Sa'd dün meseleden haber. İkincisi de amrun mübtedayı muahhar, zahibun da mukaddem haber. Cümle-i fiiliye veya cümle-i ismiye oluyor. Ma zeydun bi kaimin cümlesine matur. Cümleye matur yani. Kaimin lafzına ne yapamazsın? Atıp yapamazsın. Vela zahibin amrun. Vela zahiben amrun olamaz. Tamam. Dolayısıyla cümle cümleye atfedilmiş oluyor. Buna mani yok tabi. Tamam. Feteayyener ref'u. Ref öyleyse sabit oldu. Ala en yeküne haberen li mübtedeyi muahkarın ve bu amr. Bir vece söylüyorum olacağım dedi. Diğer vece de söyledik. Tamam. Ehaduhuma iki vece vardır. Enne mübtedeun lenne sıfatı müştakkatun ve rafa'a evet ve vaka'at ba'da harfin nefi tabi ve vella. Dolayısıyla ne yapmış? İsmi zahir ref etmiş. Amr da ne oluyor? Merfun ala enne fa'ilun sa'd bin mesedel haber. İkinci vece de Molla Cami Hazretleri'nin söylediği daibun mukaddem haber amrunda muahhar müfteda. Her iki durumda da cümle oluyor. Cümle olduğu zaman da cümlenin cümleye atf oluyor. Ma zeydun bi kaimin cümlesine ve la zahibun amr cümlesi manum. Ama zahib lafzı kaime atıp olamıyor. İşte söylediğimiz hükümden dolayı. Çünkü matup matup aleyh hükmündedir. Matup matup aleyh hükmündeyse matupta madem ki zeyd-i raci zamirin bulunması vaciptir. Zamirin bulunmaması mümtenidir. Zahipte ise Vacip olan o zamiri yok. Bulunmamış. Dolayısıyla atfı caiz değil. Şimdi bu kaideye itiraz olarak getirilen bir şey var. Diyorlar ki peki ellezî yatîru feyagdabu zeydun ez-dubâbu örneği var. Ellezî yatîru feyagdabu zeydun ez-dubâbu. Ellezî o şey ki yatîru uçuyor. Feyagdabu zeydun. Zeyd de gadaplanıyor. Kızıyor. Evet. Uçan ve dolayısıyla Zeyd'in de kızmasına sebep olan şey nedir? Ez-dubâbu sivrisinek. Sinek uçuyor. Zeyd de o sivrisinek uçtuğundan dolayı kızıyor. Şimdi bak. Ellezî mübtedadır. Ez-dubâbu mübteda haberi. Tamam. Yatîru yatîru cümlesi burada. Ellezî yasıle vâk olmuş. Yatîru'nun tahtında hüve var. Ellezî'ye râci. Peki feyagdabu zeydun. Yagdabu zeydun'da ise zamir yok. Ellezî'ye râci. Şimdi yatîru fîhî damîrun ya'ûdu ilel mevsûl. İsmi mevsûl râci zamir var tahtında. Yagdabu ona matuf. Ama onda zamir yok. Buna ne diyeceksin? Şimdi ona diyelim. Ona cevap verecek şimdi. Musannif Hazretleri. Böyle bir itiraz gelmiş. Sen diyorsun ki matup matup aleyh hükmüdür. İşte matup yagdabu zeydun'da zamir yok ama matup olmuş. Ve innemâ câze fe ecâbe el musannifu rahimullah anhu an hâdel i'tiraz. Bu itiraza cevap veriyor bir kavlihi sözüyle. Ve innemâ câze muhakkakı caiz oldu. Ellezî yatîru feyagdabu zeydun ez-dubâbu terkibi caiz kabul edildi. Evet. Ez-dubâbu fail değil. Ellezî mübtedâsın haberdir. Ha. Yani bazısı öyle düşünüyor. Yok. Ellezî yatîru huve. O şey ki uçuyor. Feyagdabu binaneli sinirleniyor. Zeydun zeytte sinirleniyor. O şey ki uçuyor, Zeyd de sinirleniyor. O şey nedir? Ez-dubâb. Ellezî mübtedâsın haberi oluyor yani. Ha. Anlaşıldı? Şimdi bu terkip caiz oldu. Niye caiz oldu? Şundan dolayı. Li'enneha. Çünkü o fa. Li'ennel fa fi hâzet terkip. Bu terkipteki fa. Fa'us sebebiyye. Tamam mı? Fa'us sebebiyyeti. Sebebiyet manası bildiren fa'tır. Biz neyi konuşuyoruz? Bizim kelamımız matuftadır. Burada matuf yok. Tamam? Burada matuf ya sen diyorsun matuf. Fa burada fa'u sebebiyedir. Tamam? Yani fa'un leha nisbetün ile sebebiye. Sebebiyete nisbeti olan fa'dır. Sebebiyet manası bildiriyor. Manası sebebiyettir. Atıf manası değildir. Dolayısıyla atıf manası olmadığına göre o zaman felâ yeridu zâlike terkibu nakdan alâ tilkel kaide. Öyleyse bu kaideye ne olamaz? Bu getirilen cümle nakız o kaideyi bozucu bir şey olamaz. Bu misal ona misal. Fâ fâi sebebiyedir diyor. Tamam mı? Bir bu. Birinci cevap bu. İkincisi, evet atıf var. Atıf var ama bu fa'nın manası sebebiyettir atıfla beraber. Atıfla beraber sebebiyet manasındadır. Evet. Sebebiyet manasını ne yapıyor? İfade ediyor. Fakat bu fa iki cümleyi bir cümle hükmünde kılmış. Bu fa atıp yapıyor ama o iki cümleyi, iki tane cümle var orada, ikisini bir cümle hükmünde kılıyor. Dolayısıyla birinci cümledeki rapt ile yetinilmiş, ikinci cümleye bir daha bir rabıt getirilmeye ne yapılmamış? İhtiyaç duyulmamış. Evet yekûnü olur, ma'nâha Bu fa'nın manası es-sebebiyetü, sebebiyettir, mal, atfı, atıfla beraber. Lakinneha, lakin bu fa, tamam mı? Yani sebebiyet manası ifade eden bu atıf harfi, yec'alü demiş ama tec'al olsun daha güzel. Tec'alül cümleteyni, iki cümleyi kılıyor. İki cümleyi kılıyor. Yani yatır ve feyagdabudaki o iki cümleyi kılıyor. Ke cümletin vahidetin. Bir cümle gibi kılıyor. Yani ikincisi, birincisinin nesidir? Sonucudur yani. Aralarında ittisal var. O uçuyor, bu da kızıyor. Uçtuğundan dolayı kızıyor yani. Adam niye gadaplanıyor? Sinek dönüyor. Başının etrafında, yüzünün etrafında dönüyor. Adam da tek cümle gibi kılıyor. Şimdi bunun tevilini yapacağız şimdi. Tamam mı? Dolayısıyla feyüktifa bir rabdi fil ula. Birincideki rabdile yetindi yani. Hüve zaten var. Böylece mana nedir? Bu iki takdir üzerine manayı yapacağız şimdi. Ellezî yatîru feyagdabu zeydun el-dubabı. Ellezî o şey ki yatır, uçuyor. Feyagdabu zeydun, zeyd de gazap ediyor. Zeyd'in gazap ettiği ve uçtuğu şey el-dubabı. Yani onun uçması, tayaranuhu, onun tayaranı sebebun li gadabi zeydin. Tamam mı? Li gadabi zeydin gazabına sebeptir. Dolayısıyla gadap ve uçma ne yapmış? İçtima etmiş yani. O uçtu, yani o sinek, sivrisinek uçuyor. Dolayısıyla zeyd de ne yapmış oluyor? Gadaplanmış oluyor. Burada fa sadece sebebiyet manasında olduğunda. Tamam. Atıp yok yani. Atıp yapmadı şimdi. Feyah da bu Zeyd'in. Zeyd kızıyor. Tamam. Onun tayaranından dolayı Zeyd de kızıyor. Bu birinci mana. Birincisi dedi ki fa sebebiyettir. Atıfla ilgisi yok. O zaman zaten bizim kaidemize ne yapmıyor? Nakız olarak gelmiyor. İkinci yaptığımız tevil. İkinci tevilde diyoruz ki evet. Bu fa fa'yı sebebiyettir. Ama atıfla beraber. Atıf ise buradaki fa'yı atıfı bu iki cümleyi bir cümle hükmünde kılmıştır. Tayaran ve gadabı tek hükümde toplamıştır. Dolayısıyla her ikisinde elle diye racı zamir olmasına gerek yok. Şimdi o zaman tevil yapacağız buna. Birincisinin ikincisine olan münasebeti anlaşılıyor. Nasıl? Şöyle. Manayı şöyle yapıyor. Ellezî yatîru feyagdabu zeydun bitayaranihi. Bak şimdi. Feyagdabu zeydun. Zeyd de gadaplanıyor bitayaranihi. Onun uçmasından dolayı Zeyd de gadaplanıyor. Efendim uçuyor ve uçmasıyla da Zeyd'in sinirlenmiş olduğu o şey eddubabu sivrisinektir. Anlaşıldı? İkinci bir zamire gerek yok ki. Yani feyagdabu zeydun bir tayaranihi demektir yani. Onun tayaranıyla gadabı tek cümle hükmündedir. Yani. Peki. Bu da böyle. Bu da gitti. Ve idâ utife. Atıf vakı olduğu zamanda ne üzerine atıf yapıldığı zaman alâ amileyni. İki amilin mamulleri üzerine atıf yapıldığı zamanda. İki amil üzerine atıf değil yani. Atıf vakı oluyor ama ala amileyni yani bi'en utife ismani iki isim atıf yapılmış ala ma'muleyhima ala ma'muley el amileyni. İki amilin iki tane mamulüne atıf yapıldığı zaman bir atıfin vahidin. Bir atıf harfiyle iki amilin iki mamulüne. İki tane amil var. Onun iki tane mamulü var. Bizim de iki tane ismimiz var. İki tane lafız var. Bir tane atıf harfiyle o iki ismi o iki amilin iki tane mamulüne atıf yapıldığı zaman. Ama nasıl iki tane amil? Muhtelifeyni. Muhtelif. Muhtelif iki tane amir. Ne demek muhtelif yani? Yani birincisi ikincisinden farklı. Biri diyelim biri farklıdır. Farklı amildir. Diğeri de farklı amildir. Bir değil yani. Aynı amilin, çünkü bir amilin iki tane mamul olursa ona zaten atıp yapılabilir yani. Bunda sıkıntı yok. Mesela bak örnek veren. Darabe Zeydun Amran. Darabe Zeydun Amran. Zeyd Amr'ı dövdü. Tamam. Darabe amildir burada. Zeyd mamul, fail. Amr mamul, mef'ulü bih. Tamam. Bir amil var burada. Darabe. Darabe'nin iki tane mamulü var. Bu ikisine, bu iki mamule, yani bir amil olan darabenin, iki mamule olan fail ve mef'ule bir atıf harfiyle atıp yapabilir misin? Yaparsın. Burada zaten sorun yok. Hiç sorun yok. Ve Bekrun Bekir de Halide. Ve Bekrun Bekir de dövdü. Kimi dövdü? Halide'n Halid'i dövdü. Bekir Zeyd üzerine matuf. Halide'n de Amr üzerine matuf. Bunda sıkıntı yok. Yani bu şimdi söyleyeceğimiz hükme bu dahil değil yani. Tamam. Çünkü bir amilin iki tane mamulüne atıp yapılabilir. Onda sıkıntı yok. Bu muhtelifeyni kaydını getirmiş işte bu vehmi ortadan kaldırmak için. Lem yecüz caiz değildir. İki tane farklı amil. İki tane farklı amel eden amilin mamullerine tek bir atıf harfiyle atıf yapmak caiz değildir. Cumhur'a göre böyledir. Çünkü bir tane atıf harfi iki amilin makamına kaim olamaz. Oradaki vav ne makamındadır? O amilin makamındadır. Bir harf. Nasıl olacak ki iki tane farklı amel eden amilin hükmüne geçebilmiş? Şimdi bir örnek vereyim buna. Zeydün Zeyd Fiddar. Zeydün Zeyd Fiddari. Zeyd evdedir. Tamam. Zeydün burada mamuldür. Kimin mamulü? Amili manevi. Tamam. Fiddari derken eddari o da mamuldür. Neyin mamulü? Fi harfi cenni. İki tane amil var mı burada? Var. Farklı ameller ediyor. Biri amil manevidir. Ref ediyor. Diğeri harfi cerdir. Cer ediyor. İki tane amil var. İki tane mamul oldu burada. Zeyd ve da. Şimdi ben buna atıf yapacağım. Efendim Zeyd evdedir. Amr da hücrede. Ve Amr'un Amr el hücreti. Ve Amr'un Amr da el hücreti. Amr da hücrede. Vav'a atıfıyla Amr'ı Zeyd'e atfedeceğim. Ettim. El hücreti'yi de nereye atfettim? Eddari üzerine. O vav o zaman hem amili manevi hükmüne geçti hem de fiyar hücrenin hükmüne. Olmaz. Böyle bir şey olamaz. Anlaşıldı. Bu mümkün değil. Çünkü bir harfin iki amilin yerine kaim olması caiz değildir. Evet, böyle bir şey olamaz. Peki nasıl olacak? Ve Amr'un Amr fil hücreti. Zeydün Zeyd fil dâri ve Amr'un Amr fil hücreti. O zaman ne oluyor? Cümlenin cümleye atfı oluyor. Zeydün fil dâri bir cümledir. Amr'un fil hücreti de ayrı bir cümle. Cümle cümleye ne yapılmış? Yoksa oradaki iki müfredatı, iki müfredi yani. Biri Amr, biri hücre. Sen bunu birini merfu olana, birini mecrur olana aynı harf atifiyle atıp yapamazsın. Ama hilafen lil ferra'i İmam Ferra bu görüşe muhalifti. O diyor caizdir. Olur. O da diyor, o caiz görüyor bunu. Peki. Cumhur ise hiçbir yerde bunu caiz görmüyor. Ancak bir yerde caiz görüyor. İlla ancak şimdi bu cumhurdan istisna. Cumhur caiz görmedi. Cumhura göre bir amilin iki mamulü üzerine atıp caiz değil de illa ancak caiz olur nerede? Fi nahvi fiddari zeydun vel hücreti amr. vel hücreti, hücreyi mecrur okuyorsun. Eğer ki diyorlar, mecrur tekaddüm eder, merfu teahhür ederse, o zaman caiz olur. Fiddari, fiddari, zeydün, zeyd evdedir. Vel hücreti, el hücreti nereye matıf? Eddar üzerine. Vel hücreti, hücrenin içindedir, amrun, amrda, hücrenin içindedir. Bunu caiz yok. Hücre burada atfını atıptır, aleddari, dar üzerine. Peki, fiddari'deki amir nedir? Fiyat ficaridir. Çok güzel. Amr nereye matıf? O da zeyde matıftır. Onda amir nedir? Amili manevidir. Peki, amili manevide, amili maneviyle fi birbirinden farklı amirler. İki tane farklı amir. İki tane farklı amirin iki tane mamülü oldu. Ha işte. Cumhur diyor ki, ha eğer ki mecrur mukaddem olursa, tamam mı? Mecrur mukaddem olursa o zaman atıf caiz olur. Bu da tabii bu cevaz nerede? Yani semaa mahsus. Yani semaa böyle işitilmiş. Araplardan böyle gelmiş yani. Tamam. Limeci'ihi yani bu atıf geldiğinden dolayı fi kelamim Arapların kelamında böyle bir atıf geldiğinden dolayı cumhur bunu caiz diyor. Yoksa kaideye göre caiz olmaz. Yani. Değil mi? Dolayısıyla buradaki cevaz ancak işitilen surete mahsustur. Lenne ma halefel kıyası kıyasa muhalif olan şey ne yapar? Yaktasır ala mevardis sema'i. Yaktasır yani mahsus olur. Ait olur. Nereye? Alâ mevâridise. Ne işitildiyse Araplardan oraya ait. Hilâfen li sibeveyhi. İmam Sibevey böyle bir atfı da ne yapmıyor? Caiz görmüyor. Fe innehu İmam Sibevey la yücevvizü hâdel atfe. Yani mecrur takdim edildiği surette, merfu tehir edildiği surette de ne yapmıyor? Yine caiz görmüyor İmam Sibevi Hazretleri. Ne yapıyor o zaman? Diyor ki bunu Sibevi hamle diyor. Demek ki orada diyor muzaf hasfedilmiştir. Muzaf hasfedilmiş de muzafı ile irabı üzerine kalmış. Fiddari Zeydun tamam mı? Ve sahibul hücreti Amr. Hücrenin sahibi de Amr'tır. Zeyd evdedir ve sahibul hücreti. Hücrenin sahibi ise Amr. Yani oradan sahibu muzafı hasfedilmiş ve hücreti diye diyor o muzafı ile hali üzere kalmış. Bel yahmiluha. Sibevi hamle diyor buna ala hazfil mudafi. Tamam. Peki bunu böyle diyebilir misin? Yani böyle bir şey var mı? Var diyor. Nasıl? Ayet-i kerimede var ya. Yuridune aralar hayati dünya. Dünya metaını. Onlar murad ediyorlar. Vallahu yuridul ahireti. Bizim kıraatta vallahu yuridul ahirete. Şey hasbedilmiş, muzaf hasbedilmiş. Muzafın irabı muzaf ile verilmiş. Ama ipka da var. Vallahu yuridul ahireti. Ne demek? Vallahu yuridul sevabel ahireti. Allah ise ahiretteki sevabı murad ediyor. Onlara sevap vermeyi murad ediyor. Tamam bir celil ahire okumuş. Yani. Bazı kıraatta gelmiş böyle. Vallahu yuridul ahire. Yani vallahu yuridul sevabel ahireti. Aradal ahireti. Tamam mı? Daral ahireti gibi. Demek ki o zaman bu var. Yani İbkâul muzâfu ileyhi alâ irâbihi. Muzâfu ileyhi irâbı üzerine bırakmak vardır. Yani. Dolayısıyla İmam Sibevey diyor ki o diyor dâra matup falan değil. Muzâfun hasfedilip de muzâfun ileyhin irâbı üzere kalmasıdır diyor. Vel hücreti amr. Yani vel hücreti ve sahibul hücreti amr. Et-tekit.